poranku. Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 10 marca. Minęła szósta. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Donald Tusk pozostaje szefem Rady Europejskiej. O jego drugiej kadencji zdecydowało 27 unijnych państw. Przeciw była Polska. Ranił 7 osób. Sam też jest poszkodowany. Policja zatrzymała mężczyznę, który z siekierą rzucił się na pasażerów na dworcu w Düsseldorfie. Zawłudzenie pieniędzy na badaniach grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura stawia zarzuty dwóm pracownikom Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Było 27 do 1. Donald Tusk dalej będzie stał na czele Rady Europejskiej. Tak zdecydowali unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. 27 państw zagłosowało za obecnym przewodniczącym. Polska była przeciw. Rząd chciał, aby stanowisko objął Jacek Sariusz-Wolski. W konsekwencji premier Beata Szydło nie zaakceptowała wniosków ze szczytu, ale to nie podważa legalności wyboru przewodniczącego Rady. Po głosowaniu szefowa rządu mówiła, że Unia ma problem z przestrzeganiem zasad. Przypominała, że Tusk nie miał poparcia władz w Warszawie. Ja powiedziałam bardzo wyraźnie, że dla Polski ważne są zasady i nawet jeżeli 27 premierów nie jest w stanie przyjąć do wiadomości, że nie można iść na kompromisy, które są niedobrymi kompromisami, że zasady obowiązują, to ja jestem w stanie do końca sama dbać o to i walczyć o te zasady. Donald Tusk po ogłoszeniu wyniku dziękował za zaufanie i wsparcie. Jak wiecie, solidarność była bardzo ważna w moim osobistym i politycznym życiu. I wiem, jak wiele znaczy. I wiem, że może to brzmieć jak paradoks, zważywszy na kontekst. Ale wasza decyzja pokazuje jedność. Będę pracował z każdym z was, bez wyjątku. Pierwsza kadencja Donalda Tuska kończy się w maju, druga potrwa 2,5 roku. A tak na dworcu kolejowym w Düsseldorfie w Niemczech mężczyzna rzucił się na pasażerów z siekierą. Rannych zostało 7 osób, w tym 3 ciężko poszkodowany. Jest także napastnik. Mężczyzna został zatrzymany przez niemiecką policję. Pochodzi z byłej Jugosławii. Prawdopodobnie cierpi na zaburzenia psychiczne. Według służb nie kierował się motywami terrorystycznymi. Zaraz po ataku na dworzec. Dworzec został ewakuowany i otoczony przez policję. Afera w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Badacze mieli wyłudzić ponad 2 miliony złotych. Teraz mogą trafić za kratę. Zarzuty usłyszało dwóch pracowników uczelni. Przez 14 lat mieli oni wyłudzać granty na badania naukowe, które nigdy nie zostały przeprowadzone. Tłumaczy Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji. Osoby te zajmowały się załatwianiem grantów na badania, tyle że realizacje już umów grantowych były zlecane osobom takim zaufanym, najczęściej wywodzącym się z grona przyjaciół czy rodziny. Opracowania naukowe tak naprawdę były kompilacją wielu różnych opracowań. Prokuratura uważa, że oskarżeni stworzyli sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu i żąda dla nich 10 lat pozbawienia wolności. Padły pytania o Brexit i deklaracja. Polacy na Wyspach powinni być spokojni o swoją przyszłość po opuszczeniu Unii przez Wielką Brytanię. Tak zapewniał w Warszawie Sir Malcolm Rifkind, polityk brytyjskich konserwatystów oraz były minister obrony i spraw zagranicznych, był jednym z gospodarzy polsko-brytyjskiego forum belwederskiego. O tym spotkaniu polityków i ekspertów Wojciech Cegielski. Malcolm Rifkind mówił w Belwederze, że Londyn robi wszystko, by uspokoić zaniepokojonych Brexitem Polaków oraz obywateli innych krajów Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że nasi polscy przyjaciele i koledzy czują się uspokojeni silnym pragnieniem brytyjskiego rządu, aby Brytyjczycy żyjący w Unii Europejskiej oraz Polacy i inni obywatele Unii żyjący w Wielkiej Brytanii nadal mieli taką możliwość, nawet po tym, jak Wielka Brytania wygasi swoje członkostwo w Unii. Ambasador Polski w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki podkreślał z kolei, że liczy na większą aktywność polskich i brytyjskich instytucji. Bardzo liczymy, że to forum zainspiruje bardzo wiele nowych, kolejnych inicjatyw. Wzmocni także te liczne inicjatywy, które co najmniej od czasów II wojny światowej dzieją się w Wielkiej Brytanii. Polsko-brytyjskie forum belwederskie zostało zorganizowane, aby zastanowić się nad możliwościami współpracy obu krajów po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Za rok ma zostać zorganizowane w Londynie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 40%. O tyle spadła w lutym liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Biały Dom nie ma wątpliwości. Przekonuje, że to pozytywne efekty polityki imigracyjnej prezydenta Donalda Trumpa. O najnowszych danych, które ogłosił Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, powie Jan Pachlowski. Wynika z nich, że w ostatnim miesiącu o blisko połowę spadła liczba prób nielegalnego przekraczania granicy. Od 20 lat tendencja była odwrotna. Zwykle na początku roku odnotowywano 10, a nawet 20-procentowy wzrost. Nasze służby zatrzymują członków gangu, narkotykowych dealerów i innych przestępców i wyrzucają ich do diabła z naszej ojczyzny. Podkreśla z zadowoleniem Donald Trump. W lutym na granicy meksykańskiej amerykańskie służby aresztowały blisko 19 tysięcy osób, w styczniu o 13 tysięcy więcej. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Jeśli chodzi o pogodę, to w całym kraju dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, rano miejscami deszczu ze śniegiem, na Pogórzu deszczu i deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna 4 stopnie miejscami na wybrzeżu, 5 na północnym wschodzie, do 9 na południu. W rejonach podgórskich od 2 do 5 stopni. Plus, ale mało tych plusów. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? W Media Expert wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. Wielkie badanie wzroku trwa. Zapisz się na stronie wielkiebadaniewzroku.pl lub w salonach. Vision Express. Dbamy o twoje oczy. Mówisz masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault. Nadchodzi wspaniała siódemka. 7 modeli smartfonów Samsung w nowych niskich cenach. Każdy inny, każdy doskonały. Wśród nich Samsung Galaxy S7 Edge z jasnym obiektywem do robienia idealnych zdjęć. Sprawdź pozostałe wspaniałe modele na samsung.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Tu program Trzeci Polskiego Radia i poranna drużyna audycji. Zapraszamy do Trójki. Darek Pieruch przy telefonach. Agnieszka Łukasiewicz przy różnych suwakach i konsolecie. Halinka Wachowicz wszędzie, tu, tam, jeszcze i tam. I przy mikrofonie Wojciech Mann. Dzisiaj piątek, jest godzina 6:10. Zaczynamy i będziemy grać i mówić do 9:00. Yes, the blues is back, people. The blues is back and it's here to stay. I don't care what you do now, people. Don't you know you can't make the blues go away? Listen to me. Everybody gets the blues now. Everybody gets the blues sometime. Yes, everybody gets the blues, people. Everybody gets the blues sometime. If I don't get the blues, people, listen to me. I think I'm gonna lose my doggone mind. Look out, Lord. Od razu z samego rana dotarła do mnie dramatyczna prośba podpisana Panna Młoda. Bardzo proszę o pokrzepiające słowo, jakieś mocne brzmienie, no było dość mocne, dla mojego narzeczonego Marcina na dzień przed ślubem. Jutro ten jakże radosny dzień, chciałbym mieć pewność, że Pan Młody mnie nie zawiedzie i zjawi się o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym miejscu. Pana wsparcie będzie nieocenione. Moje niby wsparcie dla pana Marcina. No ale droga panno młoda, ja myślę, że skoro państwo się zdecydowali, wybrali termin, no to szansa na myk ze strony pana Marcina jest chyba niewielka. No ale poruszony tą prośbą, oczywiście wypowiadam magiczne wsparcie przez radio, no i mam nadzieję, że wszystko się pięknie państwu ułoży. Ja myślę, że niektórzy ze stałych słuchaczy już znają na pamięć doskonale te wszystkie nasze numery, no ale przypomnę, bo zawsze robię to o tej godzinie, jeśli ktoś ma jakiś problem albo w ogóle chęć odezwania się do nas, to 22,7 trójek, numer telefonu, 71335 SMS i mail man@polskieradio.pl. All the boys sit on the fender as they watch the sun go down, and the lights shine like the end of things on the darkest side of town. Well, we grew up here in Oregon, picking fields after the rain, and the West was all the world to us, and all the rest just fades away. Yeah, the best of friends, the worst of luck, it never turned our hearts to stone. We were stupid, strange, and young at heart, and all we wanted was to rock and roll. Yeah, all we wanted was to rock and roll, yeah, yeah. Cause the days were made for running, and the nights that were made for us. Yeah, the days were made for working hard, yeah, and the nights they were made for love. Yeah, the nights they were made for love. And every Friday night after the football game, man, we get in our trucks and ride. And all the darkest roads and all the finest girls could never turn our hearts to stone. We were stupid, strange, and young at heart, and all we wanted was the rock and roll. Yeah, we wanted was the rock and roll. Because the days were made for running, and the nights they were made for us. All the days were made for working hard, yeah, and the nights they were made for love. Yeah, the nights they were made for love. They were made for love. Sun on a sky blue day. But many waters can never quench my love. There ain't no river gonna sweep it away. It costs more than all the silver and gold, so you better put your money away. Where the best of times, the worst of luck, will never turn our hearts to stone. Yeah, we're stupid, strange, and young at heart, and all we wanna do is rock and roll. Yeah, all we wanna do is rock and roll. They were made for us. Yeah, the days were made for working hard, yeah, and the nights they were made for love. Oh, the days were made for running. Well, the nights they were made for us. The days were made for working hard, yeah, and the nights they were made for love. Yeah, the nights they were made for love. Pan Darek pyta, czy rzeczywiście państwo piszą do mnie czasem w takich różnych właściwie osobistych sprawach, czy ja to wszystko wymyślam. Panie Darku, nie wymyślam, no po co mam wymyślać, skoro państwo mają różne sprawy i różne problemy i piszą, to ja jestem zwolniony z wymyślania i nie widzę takiej potrzeby zresztą. Pani Magda, ja nie wiem, czy ja to dobrze wymówię, Draginią, pyta, czy u nas też jeszcze ciemno, czy nie, bo u nas, czyli u pani Magdy, zaczyna się różowić. No u nas o różu to raczej nie ma mowy, ale okno nasze trójkowe poszarzało, skończyła się taka całkowita noc marcowa, no więc jest nie różowo, ale lepiej. A teraz sygnał, który państwo pamiętają. Życie intymne roślin. Oczywiście będą rozmawiać ze sobą panowie dr Marcin Zych i Marcin Gutowski o tym, co zaczyna się za oknem wyprawiać, no bo wiosna, mimo że prognoza taka tam jeszcze nie całkiem, to wiosna tuż, tuż. No panie doktorze, zaczyna się. Gorszące sceny na rogach ulic, miejskich placach, a w parkach to już w ogóle szkoda gadać. No właśnie, chyba powinniśmy dzieciom zasłaniać oczy, jak wychodzimy na spacery, a już w szczególności w miejscach, gdzie na przykład olsze kwitną, to jak się popatrzy na mapę, to szczególnie alergicy są tym zainteresowani. Pylenia to czerwono jak nie wiem co. Rzeczywiście olsze dosyć intensywnie teraz pylą. To jest taki okres, w tym roku chyba nawet nieco wcześniej, kiedy one masowo produkują pyłek. Tego pyłku rzeczywiście jest mnóstwo w powietrzu, zwłaszcza w takich miejscach, które obfitują w olsze, to może być nawet kilka tysięcy ziaren pyłku w metrze sześciennym powietrza, więc bardzo dużo współczuję alergikom. Ja sam jestem uczulony, ale na trawy na szczęście i na bylice, więc wczesną wiosną nie jest tak źle. To jest ciekawe, bo myśmy już kiedyś mówili o zapylaniu przez wiatr, natomiast sama olsza to jest bardzo ciekawy gatunek, wczesnowiosenny, kwitnie jako jedna z pierwszych, razem zwykle z leszczyną. Gatunek, który jest jednopienny, ale ma rozdzielnopłciowe kwiaty. Zresztą te kwiaty w ogóle są przedziwne, bo kwiaty męskie to są takie robaki, takie moglibyśmy je określić jako kotki, tak to się ładnie określa, chociaż nie zawsze to w pełni oddaje ich urodę. Takie miękkie, zwisające włochate robaczki właśnie. No tak, i to są kwiaty męskie, a dokładnie właściwie kwiatostany męskie, bo w takim robaczku, w takiej kotce tych kwiatów są dziesiątki. Każdy z nich produkuje niezwykle obficie pyłek. To są rzeczywiście miliony ziaren na każdy zalążek, który ta roślina produkuje. Z drugiej strony mamy kwiaty żeńskie. Kwiaty żeńskie są produkowane na tych samych drzewach, ale ich wygląd już jest nieco inny. Zwłaszcza charakterystyczny już po samym procesie kwitnienia i owocowania. Zostają z nich takie szyszeczki, co niektórzy uważają za dowód na pokrewieństwo na przykład z iglastymi. To jest zupełnie nie tak. Natomiast same szyszeczki także są kwiatostanami. W obrębie takiej szyszeczki jest bardzo dużo uproszczonych w budowie kwiatów żeńskich, które czekają na pyłek. Wysuwają takie czerwonawe znamiona, no i czekają, co tam na nie spadnie. Spada albo nie spada, ale też spada nam do nosa. W związku z tym no, my w tym okresie niestety możemy zatykać nie tylko oczy, ale i nosy. No, z całą pewnością. Tu rzeczywiście trzeba współczuć alergikom, ale będzie lepiej. Jeśli będzie lepiej, to krzepiące. Krzepiące są listy od państwa, że o tej porze mają słuchacze ochotę nie tylko włączyć trójkę, ale jeszcze się odezwać i napisać. Mała Lenka już słucha radia i jest zadowolona. Dziękuję, że pan gra, bo tata po namyśle nie zrobił sobie przerwy na papierosa. Czyli trójka działa terapeutycznie. Mam nadzieję, że tata te przerwy będzie miała coraz dłuższe, bo papierosy, papierosy precz. I mówię to, bo wiem, bo przestałem już dawno temu. 6:23. Believe in your purpose. Pan Darek poprzednio pytał, czy ja wymyślam te listy. Oczywiście, że nie. Na przykład teraz widzę od pani Katarzyny, która no może przesadza trochę, pisze, że wykonała ponad 206 połączeń, bezskutecznie próbując się dodzwonić do nas w sprawie koncertu, na który bardzo chciała pójść. No, bardzo mi jest przykro. Naprawdę, smutno mi wręcz, pani niepocieszona Kasiu. Jedyne, co mogę, to wybrać dla pani żwawą piosenkę. To moja wina. Biję się w piersi. Powinna być 6.30 i skrót informacja już jest 6.31, ale jakoś tak nie chciałem tej piosenki przerywać. No ale szybciutko, proszę bardzo, skrót. Do Donalda Tuska płyną gratulacje 27 liderów Unii Europejskiej. Zdecydowało wczoraj w Brukseli, że pozostanie on szefem Rady Europejskiej na drugą kadencję. W głosowaniu tylko jeden głos był przeciw, głos polskiego rządu. Premier Beata Szydło odmówiła poparcia wniosków końcowych szczytu. To doprowadziło do ostrej wymiany zdań między szefową polskiego rządu a liderami kilku unijnych państw, relacjonują unijni dyplomaci. Podkreślają, że ten krok nie ma znaczenia z punktu widzenia legalności wyboru Donalda Tuska, ponieważ decyzja w tej sprawie jest podejmowana przez przywódców większością kwalifikowaną. Przekonują, że wnioski są jedynie wytyczną polityczną, a nie aktem prawnym samym w sobie. We wnioskach przywódcy 27 państw zgodzili się, że jeszcze w tym roku przeprowadzą dyskusję na temat sposobu przeprowadzania nominacji na stanowiska unijne. To ukłon w stronę władz Warszawy, które zwracały uwagę, że procedura wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej jest nietransparentna. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powołał szefów 17 wojewódzkich zespołów samorządowych. Ich zadaniem jest przygotowanie partii do wyborów, które mają odbyć się jesienią przyszłego roku. Chcemy mieć dobrych, poważnych kandydatów. Informuje Marek Suski z Rady Politycznej PiSu. Jakie ci kandydaci dostali wytyczne od prezesa, tego nie zdradza, mówi tylko o formie. Wskazówki wszyscy otrzymali w formie elektronicznej. Dostali zestaw chyba pendrive'ów, na których są zadania. Przewodniczącymi zespołów, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Jarosława Kaczyńskiego, zostali posłowie, którzy zostali po raz pierwszy wybrani do Sejmu. Cały Chile śledzi od miesiąca strajk 2,5 tysiąca górników największej na świecie kopalni miedzi Escondida na pustyni Atacama, 3300 metrów nad poziomem morza. Strajkujący przebywają w namiotach, choć w dzień temperatura dochodzi do 36 stopni Celsjusza, a w nocy spada do minus 6. Australijskie przedsiębiorstwo, które jest właścicielem kopalni, chce narzucić załodze nowe, znacznie gorsze warunki płac i pracy. Górnicy zapowiadają, że są gotowi strajkować jeszcze miesiąc lub nawet dwa. W serwisie o 7 wrócimy do tego, co działo się w Sejmie po wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej na drugą kadencję. Zapraszamy. Serwis przedstawiła Małgorzata Maliborska-Prażmowska, a ja przedstawię prognozę pogody, ale najpierw list od pani Karoliny z Gdyni, która pisze: może pomoże pan odpowiedzieć na pytanie. Obudziłam się dziś rano i strasznie cieszy mnie życie. Czy coś ze mną nie tak? Pyta pani Karolina. Pani Karolino, wszystko z panią jest w porządku. W całym kraju dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na Pogórzu deszczu i deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna: Zakopane 4 stopnie, Suwałki 5, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok i Lublin 6, w Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Kielcach i Wrocławiu 7, a najcieplej relatywnie w Szczecinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, bo tam 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sezon, podczas którego omal nie zwariowałem, przypadł na lato 2004. Dlaczego akurat na to lato, nie mam zielonego pojęcia. Jan Peszek, czytałem nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej Wenecjanki. Muzyka. Małe instrumenty. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku, około 20.50. Wiosną 2004 roku odeszła ode mnie Pralina Pralinowicz. Wiele to tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto? Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Czytała sąsiadka? Znowu rekin zaatakował, ugryzł surfera prosto w wątrobę. Koszmar jakiś. No ja już w tym roku to się na pewno nie kąpię. Jeśli nie wybierasz się w tropiki, to rekin naprawdę nie jest zagrożeniem dla twojej wątroby. Co innego wirus HCV. Wystarczy najmniejszy kontakt z zakażoną krwią podczas zabiegów medycznych, stomatologicznych i kosmetycznych. Sprawdź, jak ochronić się przed realnym zagrożeniem. Wejdź na jestemświadom.org. HCV może dotyczyć każdego, także ciebie. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ministra zdrowia. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. Same niskie ceny, Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i mamy kolejny list. Panie Wojtku, chciałem życzyć wszystkim takiego piątku, jaki mam ja. W drodze do pracy będę do 9:00, będę słuchać audycji. Jadę ze świadomością, że jutro idę na rowery z kumplami, z którymi nie widziałem się całą zimę. No i znalazłem gdzieś w siatce obok kanapki ulubione słodkości. Uwaga, proszę Państwa, tak jak bajka brzmi, z liścikiem od żony i córki, która jeszcze do maja w brzuchu mamusi. No po prostu sielanka. Jakże miło czytać takie listy. Dzisiaj mam straszny dzień. Będę miała leczony ząb. Boję się dentysty. A pan się boi? No, pewnie się boję, ale dzisiaj akurat wyjątkowo nie będę z wizytą u dentysty. A zastanawiam się, jak panią pocieszyć. Może wyciągnę z worka takie coś, co często państwa bawiło, przywoływało uśmiech. Może i pani pomoże. One more beer and I'll tell you that I love you. One more beer and would share a favor, Steve McQueen. Then the sun came up and shed its light upon us. Spoke the prettiest sight we'd ever seen. One more beer and I'll tell you. Cross my heart. One more beer and I'll tell you that I love you. One more beer and I promise I'll be true. One more beer and I'll buy you a diamond. One more beer, my dear, I swear. Państwo Ania i Jacek pytają, czy tylko mają takie wrażenie, że muzyka dzisiaj jakaś weselsza, czy nastrój wiosna, przecież ptaszki i takie tam inne powody. No nie wiem, staram się, żeby ta muzyka była pogodna, ale nadchodząca wiosna i te takie tam inne powody rzeczywiście mogą powodować lepszy nastrój. A teraz będzie dr Andrzej Kruszewicz, który zapytany przez Darka Pieroga opowie o ptakach, które lubią chodzić pieszo. Które z ptaków zamiast polecieć załatwiać swoje sprawy, woli spokojnie podreptać na piechotę za tymi właśnie sprawami? Oj, mamy sporo takich ptaków. Są takie, które przelatują wiosną z ciepłych krajów i tak jakby potem od razu zapomniały o lataniu. Już więcej nie latają. Takim ptakiem jest na przykład derkacz. On już potem tylko chodzi w trawie i derka. Takim ptakiem jest na przykład wodnik. On będzie sobie chodził tam w różnych krzaczkach nad zaroślami i nie będzie latał. Nasze wszystkie drobne kureczki zachowują się podobnie. Przepiórka. Kto zobaczy przepiórkę w locie przed jesienią? Tak naprawdę cały rok żyje sobie w ukryciu. Takim ptakiem jest też żuraw. Jak już żurawie mają gniazdo, mają pisklęta, to jednak załatwiają wszystkie sprawy na piechotę, żeby się nie rzucać w oczy. Gody tak, na początku latanie, ale później jak już są obowiązki, jest gniazdo, to jednak wolą chodzić. Jak są pisklęta, to też wodzą te pisklęta. Mało tego, żurawie wręcz tracą lotność. Raz na dwa lata odbywają pierzenie i wtedy mają dzieci, które jeszcze nie latają i są rodzice, którzy już nie latają. I razem wyrastają im piórka i później razem uzyskują lotność. Najciekawsze takie obserwacje to miałem dotyczące orlika i to orlika grubodziobego nad Biebrzą. On latał zawsze na tą samą łąkę i postanowiłem kiedyś się na tę łąkę wybrać, żeby zobaczyć, co on tam robi. I co robi orlik na łące? Leci sobie te 2, 3 czy 4 kilometry od gniazda na jakąś tam łąkę i co robi na tej łące? Ano, chodzi na piechotę i łapie żaby. Więc po prostu nie do uwierzenia. Potężne ptaszysko, bardzo rzadkie, wspaniałe. I on leci gdzieś tam i te żaby łapie na piechotę. Nie robi tego z lotu, nie robi tego z zasiadki. Po prostu chodzi po trawie i zjada żaby. I jak już się naje tych żab, to jakąś żabę w końcu bierze w szpony i z tą żabą leci do gniazda, żeby nakarmić swoje dzieci. I leci te 3 czy 4 kilometry, żeby zanieść dzieciom żabę. Tego nie pojmuję i tego nie rozumiem. I nie wiem, na jakiej zasadzie te ptaki funkcjonują. Czy to jest dla rozrywki, czy są tam ważne witaminy w tych żabach, ale orliki moim zdaniem marnotrawią wiele czasu na wycieczki piesze. Używając skrzydeł, ptaki są w stanie pokonać dystans rzędu dziesiątek, setek, wyżej tysięcy kilometrów. A jakie odległości mogą przebyć na piechotę? Perliczki w Afryce biegają po całej Afryce i odbywają ogromne wędrówki tylko i wyłącznie na piechotę. Raczej starają się nie latać. Strusie, no to siłą rzeczy, no bo nie latają, ale też przemieszczają się na wiele kilometrów. Jeżeli chodzi o naszą faunę, nie mamy żadnych wędrowców, którzy podejmowaliby wędrówkę na początku na piechotę. Ale już w tundrze gęsi często zaczynają przemieszczanie się na południe na piechotę i pokonują dystanse wielokilometrowe ze swoimi młodymi. Właśnie zanim jeszcze uzyskają lotność, już zaczynają się przemieszczać w stronę morza, w stronę przyszłej wędrówki. No ale są to zjawiska, o których ciągle jeszcze niewiele wiemy, bo badamy ptaki w locie, badamy ich wędrówki, ale nie wiemy, jaka część wędrówki odbyta została na piechotę, bo na pewno wędrówki na piechotę też się dzieją. No i proszę, perliczki po całej Afryce chodzą na piechotę. Dowiedzieliśmy się znowu czegoś nowego. Doktor Andrzej Kruszewicz, niewyczerpane zupełnie źródło wiedzy. Mamy 6:52,5 i państwo mają pretensje, że nic nie było o kolorowych gazetach. No rzeczywiście, tak jakbym przeoczył ten odcinek, a państwo są pamiętliwi i żądają nowości z kolorowego świata. Popatrzmy szybko, żeby nadrobić, co my tu mamy. Bartek Kasprzykowski ma wyrzuty, gdy pracuje. To jest zagadkowe dosyć, ale przekazuję tak, jak przeczytałem. Nie wiem, czy państwo też mają wyrzuty, kiedy państwo pracują. Ja to szczerze mówiąc nie mam. Ktoś, pani Szostak, się nie uzależniła od zakupu. To jest dobra wiadomość dla budżetu pani Szostak. I jeszcze tu miałem jedną rzecz ciekawą. Ojej, żeby nie zgubić. Bardzo ważną. Walka z efektem jojo to nie. Znalazłam miłość. Każdy kiedyś znajdzie. I co jeszcze? No już nie mam. Plejada gwiazd na urodzinach. Szybkie dania z makaronu. No tyle mi się udało wygrzebać. Doing the same old thing. You got the nerve to ask the children to pour you a drink. I began to wonder. You ever stop and think? Baby, please don't make me ask you if I can see you drowning in the bottom of that glass. I tried so many times to tell you, but my plea's been back. It's not easy for the children. Your whole family feels the pain. Deeply in my eyes.